สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่56นะครับที่นาซาเรธพระชนะพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกานะครับบทที่4ข้อ16ถึง30นะครับหากว่าพี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์อยู่ในมือของท่านกรุณาเปิดดูตามไปนะครับวัตถุประสงค์ของพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าคนที่รู้จักพระเยซูมาตลอดนะครับที่นาซาเรธซึ่งเป็นเมืองที่พระเยซูเติบโตมาตลอดชีวิตนั้นไม่ได้ต้อนรับพระองค์ครับเหมือนกับพระคัมภีร์ที่อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1นะครับบอกว่าพระเยซูเสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่ประการที่2ครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะครับก็คือหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะต้องเข้าใจและรู้สึกนะครับว่าเวลาที่เรามาเป็นคริสเตียนเวลาที่เราปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นเราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวทอดทิ้งหรือถูกเพื่อนนะครับตำหนิหาว่าเราเป็นคนที่เคร่งศาสนาบ้างหาว่าเราเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะครับทำไมเราจะต้องทำแบบนี้นะครับทำไมเราจะต้องแตกแยกไม่เหมือนคนอื่นเราจะไม่ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับพี่น้องครับหลายๆครั้งในขณะที่เราเดินในทางของพระเจ้านะครับเราจะต้องถูกคำปรามาสคำกล่าวหาต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งถูกครอบครัวทิ้งนะครับประการต่อไปครับเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเราถูกทอดทิ้งนั้นพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราครับพระเจ้านั้นรักเราเสมอและพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่จะช่วยเรากู้เราออกจากสถานการณ์ที่ถูกทอดทิ้งนั้นและก็พระองค์จะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ถูกทอดทิ้งเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับพระเยซูทรงสั่งสอนในธรรมศาลาที่นาซาเรธในข้อที่16นะครับของลูกาบทที่4ในเช้าวันนี้นะครับได้บันทึกว่าพระเยซูทรงเสด็จกลับมาที่นาซาเรธที่ซึ่งพระองค์เจริญวัยขึ้นพี่น้องครับเรารู้ว่าพระเยซูบังเกิดที่เบธเลเฮมใช่ไหมครับและอยู่กับบิดามารดาตอนที่หนีออกจากอียิปต์หนีกษัตริย์เฮโรดไปชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นกษัตริย์เฮโรดได้สิ้นพระชนม์บิดามารดาของพระเยซูคือโยเซฟและมารีนั้นก็กลับมาอยู่ที่นาซาเรธตั้งแต่เด็กจนโตพระเยซูก็เติบโตที่นาซาเรธนะครับและคุ้นเคยกับธรรมเนียมและธรรมศาลาที่นาซาเรธเป็นธรรมเนียมที่เด็กหนุ่มชาวยิวนะครับจะต้องเรียนรู้งานอาชีพและสืบทอดอาชีพของบิดาเริ่มงานของตัวเองก็ประมาณราว30ปีครับเนื่องจากขนบธรรมเนียมดังกล่าวเพียงครับเมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุ30ปีพระเยซูก็เริ่มงานของตัวเองก็คืองานรับใช้พระเจ้าครับแทนที่จะไปรับใช้บิดาเพราะว่า30ปีแรกเป็น30ปีที่จะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเติบใหญ่แล้วจะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับพออายุ30นะครับก่อน30จะต้องอยู่กับบ้านหลัง30นะครับก็สามารถที่จะเป็นอิสระและเมื่อพระเยซูนั้นเป็นอิสระนะครับเริ่มงานของพระองค์เองนะครับก็คือ30ปีนั่นเองและพี่น้องถ้าว่าสังเกตดูช่วงเวลาที่พระเยซูเริ่มนะครับพระราชกิจของพระองค์เราแน่ใจนะครับว่าพระเยซูนั้นใช้เวลาอยู่ที่นาซาเรธนั้นน่าจะอย่างน้อย25ปีด้วยกันครับเพราะฉะนั้นใครๆที่เมืองนาซาเรธก็รู้จักดีนะครับว่าพระเยซูเป็นใครพระบิดาบันทึกว่าพวกเขาบอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของมารีกับโยเซฟนะครับนอกจากนั้นมารดาของพระเยซูคือมารีนั้นยังมีน้องชายน้องสาวอาศัยอยู่ที่นาซาเรธด้วยเหมือนกันพี่น้องครับพระเยซูไม่ใช่ลูกโทนนะครับแต่ว่าคุณแม่ของพระเยซูคือนางมารีท่านก็มีลูกกับโยเซฟนะครับต่อมาอีกหลายคนพี่น้องครับเมืองนาซาเรธนั้นตั้งอยู่บนภูเขาใกล้แคว้นในแคว้นกาลิลีนะครับผู้คนอาศัยอยู่ประมาณในสมัยนั้นประมาณ 20,000 คนครับถ้าว่าเรายืนอยู่บนภูเขานะครับมองลงมาที่เมืองนาซาเรธเราก็จะเห็นทางหลักนะครับเรียกว่าทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆนะมีอยู่3สายด้วยกันครับสายแรกสุดนั้นเป็นถนนจากทางใต้นะครับต่อมาก็คือเป็นถนนเลียบทะเลอันเป็นเส้นทางของกองคาราวานระหว่างดามัสกัสกับอียิปต์ดามัสกัสนั้นอยู่ทางเหนือครับอียิปต์อยู่ทางใต้นะครับของแผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นพี่น้องครับ ดามัสกัสนะครับก็เป็นเมืองหลวงของซีเรียนะครับส่วนอียิปต์นะครับก็จะเป็นประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจนะครับก็จะมีถนนเชื่อมครับและถนนนี้ก็จะตัดผ่านเมืองนาซาเรตด้วยกันและก็จะมีถนนอีกสายหนึ่งครับเป็นถนนมุ่งสู่ตะวันออกเป็นเส้นทางของกองคาราวานจากอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นมีถนน3สายหลักนะครับสายแรกสรุปนะครับเป็นจากทางใต้ต่อมาก็จะเป็นถนนเลียบทะเลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถนนตะวันออกนะครับพี่น้องครับผู้คนรู้จักพระเยซูดีนะครับในนาซาเรตและรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นรับบีหรือรับใบเป็นอาจารย์และกิตติศัพท์ของพระองค์ในเรื่องที่พระเยซูทรงกระทำก็เรื่องลือมาถึงนาซาเรตแล้วในเวลานั้นคือเหตุการณ์ที่อยู่ในลูกาบทที่4นะครับในข้อที่16นั้นได้บันทึกว่าพระเยซูเสด็จไปยังศาลาธรรมในวันซาบาโตซึ่งเป็นกิจวัตรปกติของพระองค์และเป็นธรรมดาที่พระเยซูได้รับเชิญให้อ่านพระคัมภีร์ในข้อ16นะครับกล่าวว่าพระเยซูทรงยืนขึ้นมาเพื่ออ่านพระวจนะอ่านพระคัมภีร์เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับคือยืนขณะอ่านพระคัมภีร์และนั่งอยู่ขณะที่ฟังคำอธิบายหรือผู้ที่อธิบายนะครับจะต้องนั่งด้วยนะครับพระเยซูไม่ได้เป็นผู้เลือกพระคัมภีร์ตอนที่จะอ่านในข้อ17กล่าวว่าพระเยซูทรงรับพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเขาส่งมาให้อ่านในสมัยนั้นครับพี่น้องครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ในม้วนหนังนะครับอารักษ์จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดลอกพระคัมภีร์ดูแลธรรมศาลาและผิดชอบในการเก็บม้วนพระธรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะหยิบม้วนพระธรรมออกมาและเก็บเข้าไว้ดังเดิมทำความสะอาดธรรมศาลานะครับในวันสมาโตนะครับก็จะมีการเป่าแตร3ครั้งนะจากดาดฟ้าธรรมศาลาเหมือนกับโบสถ์สมัยนี้เริ่มมีการจัดระฆังนะครับบางครั้งพวกอารักษ์นี้จะต้องทำหน้าที่สอนในโรงเรียนประจำหมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับในข้อที่18-19นะครับกล่าวถึงข้อพระคัมภีร์ที่อิสยาห์นะครับที่จากอิสยาห์ครับที่พระเยซูทรงอ่านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพระเยซูทรงอ่านว่าอะไรบ้างในพระชนะพระเจ้านะครับลูกาบทที่4ข้อ18-19กล่าวว่าพระวิญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าหลังจากจบคำว่าประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระเยซูก็ทรงปิดนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าม้วนนะครับม้วนกลับเข้าไปนะครับซึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์อิสยาห์อยู่ในบทที่61ข้อที่1และข้อที่2นะครับถ้าเราเปิดพระคัมภีร์อิสยาห์ไปด้วยเปรียบเทียบนะครับในบทที่61กับบทที่4ข้อที่18-19ของลูกานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงหยุดอ่านในตอนกลางของอิสยาห์บทที่61ข้อ2ครับนะครับแล้วก็เสริมวลีจากอิสยาห์บทที่58ข้อ6นะฮะพี่น้องสังเกตดูนะครับพระเยซูไม่ได้เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์หากทรงสรุปภารกิจซึ่งพระองค์จะทรงกระทำขณะที่อยู่ในโลกนี้เราจะเรียกพระคัมภีร์ตอนนี้ในอิสยาห์ว่าตอนที่ว่าด้วยพระเมสสิยาห์หรือเรียกว่าเมสซายานิกนะครับเมสซายานิกคือเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์นั่นเองเพราะเนื่องจากนี้เป็นคำพยากรณ์ครับที่เกี่ยวกับพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์นะครับในข้อที่20ครับในข้อที่20เราจะพบว่าพระเยซูทรงม้วนพระคัมภีร์ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทรงนั่งลงอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้อ่านไปในพระคัมภีร์นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระเยซูตรัสว่าคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วพระเยซูกำบอกว่าพระเยซูเป็นใครนะครับโดยนัยยะแล้วพระเยซูนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเดียวกันพระเยซูก็เป็นผู้ที่เรียกว่าพระเมสสิยาซึ่งพระเจ้าส่งมานะครับพระองค์กำลังบอกให้ผู้ฟังพระองค์ทราบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงพระองค์เอง ในข้อ22ครับบันทึกว่าผู้ฟังนั้นประทับใจในพระดำรัสและคำสอนของพระองค์แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำตรัสของพระเยซูพวกเขากลับพูดว่าคนนี้เป็นบุตรโยเซฟไม่ใช่หรือพี่น้องเห็นไหมครับผู้ฟังประทับใจนะครับในอากัปกิริยาในท่วงท่านะครับหรือในคำสอนแต่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วเขาก็ถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรโยเซฟไม่ใช่หรือพี่น้องครับหลังจากนั้นพระเยซูก็ตรัสความจริงสัจธรรมนะครับที่พูดว่าผู้เผยพระชนะนี้จะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพระเยซูทรงรู้ครับว่าชาวเมืองนาซาเรตนั้นไม่ยอมรับพระดำรัสไม่ยอมรับการสอนครับเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขารู้ว่าคนนี้เป็นพระเมสสิยาไม่ได้หรอกเพราะใครครับเป็นลูกของโยเซฟมารีผู้ซึ่งเป็นช่างไม้นะครับไม่ใช่เป็นช่างไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนะครับก็เป็นครอบครัวธรรมดาสามัญชนผู้เผยพระชนะจะมาจากนาซาเรตได้หรือนะครับผู้เผยพระชนะจะมาจากครอบครัวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นช่างไม้ได้หรือกษัตริย์ที่รับการเจิมจะมาจากสิ่งที่ต่ำต้อยขณะนี้ได้หรือผู้เผยพระชนะจึงไม่รับการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับหากว่าในชีวิตของเรานะครับไม่ได้รับการต้อนรับในครอบครัวใหญ่ของเราหรือในคริสตจักรที่เราเกิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจขอพระเจ้าเสริมกำลังเรานะครับพระเยซูก็พบกับเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันอาเมน